قرآن محترم اوریدن کو دا مولانا مبتی مجتبہ امیر صاحب دا دور تفسیر القرآن دا 106 نمبر 61 چپا مدرسہ جوائر القرآن سلیم خان کی پا 10/7/2008 کی شعر دا دید ملاویدو پتایا ساتی اشاد توحید سنت کے سٹ این سیڈیز برکر دکان نمبر 23 عبدالرحمن پلازا نیزدی مین چوک جانگیرہ روڈ سوابی پروپرائیٹر انور شیر توحیدی موبائل نمبر 0301-5710-124 یعنی دو شکر پزائی کفر کے خودو دو شکر پزائی بانی کفر کے خود نعمت لرکو قرآن لرکو کفر واغستو ہر نعمت ارتوم شامل لے یا اسلام خصوصی چې د اسلام په ځای باندې کفر واغسته د غیر قانوني واغسته الم ترى الی الذین بدلوا نعمت الله ای فکر دې نه کړی هغه بدبختو ته بدلوا نعمت الله چې بدل کړو د الله نعمت په کفر باندې واحلوا کفرا نو مطلب یو معنا ده نعمت الله کفرا یعنی د کفر په ځای یې سکه خود د نعمت په ځای یې سکه خود کفر یا مطلب دا دی کفرا د وجد کفر نه بدلی کو نعمت دا اللہ نعمت دا اللہ لری کو بدلی کو کفران قرآن بدل کوے اقبال وی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق قرآن کی ذال تاویلو نہ کی خود بدلتے نہیں قرآن کو بدل دیتے ہیں ہوئے کس درجہ فقیحان حرم بے توفیق ودا سمر بے توفیق شو قران کې ځان لا تاویلونه کوي قران د خپل خوخي قران وي د وایي د کفر نه د الله کتاب بدل کو نعمت الله کفران واحلوا قومهم دار البوار او دې راي خپل قوم واحلوا قومهم او دې راي خپل قوم داخله خپل قوم دار البوار او کور د تباہی ته کور د تباہی ته ورغزار کو واحلوا قومهم دار البوار ندا مشرکان او د مشرکانو لیډران یا واحلوا قومهم دار البوار د دار البوار نه مراد قلیب بدر د بدر کوی چې د بدر کوی ته ارتاو کړل خپل قوم واحلوا قومهم دار البوار جهنم ندا پدې معنی نه پاول معنی دار البوار چې جهنم دا تفسیر دی بیا واحلوا قومهم دار البوار دنه قوم خپل دار البوار از کور ده تباهی تا چه جهنم ده یسلاو نا او بس وزی پده بانده یسلاو نا ها دردوزه وشی پده دوزخو دردوزه کی گی با سوزی با پده دوزخ بانده و بیسل قرار او دیر بعد دی پاته که دل چه پا دوزخ که سوک پاته کی گی اللہ دیتی منگ تولو ساتی و بیسل قرار او دیر بعد دی پاته که دل دوزخو و وجه دل دوزخ دتلو و جالو للہ اندادا دوزخ تولی تلی دی انا قدری سوا ده توحید پزای شرک دانا قدری دا کنا وجعلو للہ اندادا گرزی دی اللہ علی صدار دا اللہ غنتے پتابی دارائی که انداد جمد ندنا ند مانا مثل ند مانا دا مثل این لکا سنگ چی دا اللہ صفتون دی ندق کشان تی دا اللہ دا صفتون والا نور پیدا کی اللہ علم الغیب دی نو بل لپټو عالم پیدا کړي الله رب العزت تر آمدت شویل پکار دی نو دی بل چاته حاجات کر آمدت شوی دا الله رب العزت هر حکم منل پکار دی نو دی بل چا حکم منی دا مطلب دی دا انداد یعنی ند مثل پتابدارای کی امثالن فی العباده او فی التسمیه مدارک کوئی امثال دا الله په عبادت کی تک الله لمنخت کئ نو بابا لمنخت کئ او فی التسمیہ اللہ لچکم صفتون ہوئی نا مخلوق لوئی نو مشکل کشا تو چا صفت تے نا اللہ نوی علی مشکل کشا علی رضی اللہ تعالیٰ تا مشکل کشا ہوئی خزانی ورکون کے صفت چا دے نا اللہ نوی داتا گنج بخش داتا خو صفت دا اللہ ورکون کے وحاب نا آغا مخلوق لوئی داتا پی دا داتا دے گنج بخش اللہ او دی مخلوق تا گنج بخش ہوئی نو دا تسمیه اللہ رب العزت اغنمون رالی او مخلوق لیور کئی لیو ظلو عن سبیلی دا چه خطا کی دی خلقو لا دلار دا اللہ نا چه خلق دا اللہ دلار نواری ليضلوا عن سبيلي دا چې خطا کې خلق لا د لارې د الله نه قول ورته وا تمتعوا فائدہ واخلی لغونتا تمتو لغونتا کی فائدہ دان تمتو فائدہ واخلی فائنہ مصیرکم الانار دا پا کفر و پا شرک فائدے لی خبرونے ٹیک کڑی یا بل سے ٹیک کڑی وی سکال زمونگ نمبر دے سکال ستا نمبر دے فائدہ والا وقت با دے راشوی فائنہ مصیرکم الانار یقینا ورتل ستا سو دی ورتا قل یا عبادی اللذین ترغیب مومنانو تا کافران په دنیا فائدې لی تا ته د فائدې سیس خیم اسنه چې ته د کافرو په شان د دنیا نه فائدہ والی او دنیا په سی شي نه د فائدې سیس تاسو ده دادې قول ورته وایلی عبادی الذین بنیانو تمیا کسانو ته بنیانو تمی والله اکبر د عبادت نسبت کړی الله ځان ته الله دې بکم غراولی ل عبادی الذین زماغ غلامانو ته وای کنه زمای کندریانو ته وای نه غلام نسبت ځان ته کی غلام نسبت دا د خوشحالۍ سبب دی کنه دا ډیره د خوش قسمتای خبره ده دخول تحت قولک یا عبادی وبان صیرت احمد علی نبیا عالم وی صاحب د مرقات وی ومن ما زادنی عجبن وتیها زما خوشحالی وی خبره سیوا کړی دا دومره خوش سیوا کړی دا چې کتو به اخمصیا اطا اسریا نزدی دا چه در دیر خوشحالی نا پا دی خپل و خپوبانی سورینا ستوری تاو خیجما سه خبری را لخوشحالی زیاده کرده دخول و تحت قولی که یا عبادی چستا دی یا عبادی تکی لانده داخلیم و بیان صیرت احمد علی نبی او بل دا چه نبی علیه السلام دیر را پیغمبر کرده دیر را لخوشحالی زیاده کرده نقل و لعبادی الذین بنیانو تمی آغی کسانو تا چیمان را ورده ایماندارو تمی وایا لی اللذین آمنو بانی پویگی که نا اللذین آمنو مومنانو بندیانو تمی اعلانو کا سو یقیم صلاة چه ادرائی دی منز لرام دا دو غرغشتوی اندوانو تنوی چه منز کوئی نا مسلمانانو توی یقیم صلاة چه پابندی کوئی دی منزو پابندی دی کئی دی منزو ویون فی قوم اما رزقناهم او لگی دی دی آغا مالونونا چه ورکر دی منگ دی لرام مما دا هر حق سیزنا کمالی که جانی که بدنی که طاقتی که علمی چه صده خدا اللہ پا دین دیو لگی ممان دارا ایسنا رزقناهم چه ورکڑی می دیل را سر رن و علانیا بٹا پخکارام یعنی سواق چه دست ضرورتی نو سر رن و علانیا که پا پٹا ضرورت تینو پا پٹا و لگوا که پخکارا ضرورت تینو پخکارا و لگوا یا سر رن پا پٹا نفلی صدقا علانیا پخکارا فرضی صدقا سر رن و علانیا پخکارا با پپٹا بانده والانیتنا پخکارا من قبل این یاتی اومن مخید رات لود آغیر ازنا لا بی انفی ولا خلال چنبوی سودا پاگی کی ولا خلال او نیاران پالل لا بی انفی ولا خلال لا بی انفی یعنی ال تبی آغستل و خرسول نشتا دل تا سودا کی گی اولک اللہ کنتا کی گی شیعان خیر دل تا سکی گی سودا کی گی سودا کی گی پیسی ورکا ثواب واخلا پیسی ورکا ثواب واخلا دل تا دا سودا کی گی پا آخرت کی بیا دو غرون عمر مال لگوا خو سودا نکی گی یاره و دیر عجیبا سودا دل تا بلا کی گی یاره تاسو تا فکر دا خوزو بدا تا پانک مولا ان اللہ اشترا من المؤمنین انفسهم و اموالهم بی ان لهم الجنہ دل تا سر دے دو جنت لے لو سر ورکا و جنت والا دا سودا دل تا کی گی ال تبیا سر ورکو خو جنت ملاویگی نه نو دا سودا دل ته کیگی چې ځان خرص کا و من الناس کم نه ورپسې و من الناس من یشری نفسه ابتغاء مرضات الله بعض د بختور نه اغدی چې هغه ځان ورکو جنت واغستو خوب قربان کو قران واغستو دام سودا ده کنه مړه دا هر چا خپل خپل سودای کنه من غریبانان یم زمون سودا لګه دا من سره لګون ته کیسې ده خدا الله نه پیډیر څه غواړو ټیک ته کنه من سره ډیر کوټه مال کوټه زمون وخت کوټه زمون بدن کوټه زمونګه ناسته کوټه خو مونږه په الله نه ډیر کرسیز غواړو چې د قران علم نه الله دې پیراله راکینو وهاب دې کنه ورکون کې زیات ته یو تل جزیل علی القلیل ډیر سیز پلک سبان دی ورکی زمونږ دا لګه ناسته، دا لګ خوب قربانول، دا لګه ګرمي برداشت کول، دا دی الله رب العزت په ډیر سبانه قبول کی او مونږ ته دی الله د قران پوهه نصیب کی. ملګری ګرمي برداشت کی د لارې لری ناراضي، دا سور نور دی تود تناکار دی، او دی کې زنانو مرضی غټ غټ پړونی په ځان باندې پسرکړي، چیرونه په سرکړي لو غټ غټ پدې کې سړی رومیال نشي برداشت کولې، او دا الله دې یې نه په ځان باندې چیل راچولې، دا ثواب نه نسو، دا لوی عبادت ته لوی قران لرازي نور صلی الله خو نه راځي. الله رب العزت ته چې کم غرض او مقصد لا طالبان رونه عوام رونه زنانه راځي، الله رب العزت ته ول لوی خیر په جولای کې غورځي. نو دا سودا دل تکیږي، خدا بیا التا نکی اليوم لا غرض لا بيون فيه ولا خلال چنووی تو یا ولا بیان فی چنووی سودا کول پاغه کی ولا خلال او نه یارانه پالل. آلت بیا یارانه پالل نشتا، دنیا کی یارانه او پالی، آلت یارانه پالل نشتا دین. ولا خلال یعنی سفارشونه نشته، دلته دوستانه پالی یو بل سفارش کی، آلت بیا چیمان نی سفارش فائدہ نه ور کی. الله الذی واحد دی الله نا قدری کی فون شوی ما رب تو یمړ یار دور خو ویخ کی نه کنا وګوره د دی الله نا قدری کی. الم ترى الی الذین بدلوا نعمت الله کفرن، ودا الله توحید په شرک باندې بدل کو. الله خدا دا کارونه کوي، د دی الله نا قدری چې کفر نشي شرک نشي نور بسی بیا دلائل عقلیه او احسانونه د الله. الله الذی الله دی هغه ذات خلق السماوات والارض چې پیدا کړی د اسمانونو او ځمکا، وانزل من السماء ماء او ورید برن باران. خلق السماوات اسمانونه کته دي کنه برن رختیا قسم پہ گئے السماوات نو ګور بره دل ذهن بوتو وی چکرو لگاو خیر دے بره لارشا وی الارض ذهن دل کتر او ویشت دل کته او مو ګور کنه لگا بیا ای وانزل من السماء ماء لگ بره مینزل بیا ورشا جووی دلیل آفاقی دلیل او ورسرا والارضا تحتی دزمکی دلیل نو ورسرا برا و انزلا من السماء ماء جوی و فضائی دلیل هر قسم دلیل دا فکر دل اڑی را اڑی وولی را اولی دل چه سوچ در که پیدا کی ویختی کی تالا خوب در غلی دوی و انزلا من السماء ماء ورائی دبرن باران فاخر جاویی من السمرات رزق لکوم نو را اوباسی بده سرا من السمرات دمیونا رزق لکم د پاره د خوراک تاسو، رزق لکم په معنا پوښوي د پاره د خوراک تاسو مفول له میکم فاخر جبی من الثمرات نور او باسی د میونه د پاره د خوراک تاسو، یا فاخر جبی من الثمرات راو باسی وی په دې سره رزق لکم خوراک تاسو د پاره من الثمرات د میونه من الثمرات به بیان مقدم شي او رزقن مفول به شي فاخرجا بهی من الثمرات راو باسی بده سرا دمیونا خوراک ساوز پارا وسخرا لکم الفلکا وسخرا لکم فائده که لگولی دستاسو خزمت که لگولی دستاسو دست ده پختو مانا میوکڑا پا خدا یقینو کخو وسخرا لکم خزمت که لگولی دستاسو پختانه خدمت تا خزمت وی خدمت تا خزمت نوی بی خزمت کوی دیو بل نو خدمت کې لګولی دستاسو کزه معنا کوم چې تابع کړی دستاسو نو لازم موږ تابع دي چې موږ کوم طرف تاړو هغه طرف تاړیږي دا خور چې موږ باندې راشي تو توم کی کوم ځای زمونږه تابع شي تابع خونه دي کنه سخر لکم معنا فائدہ کې لګولی دستاسو تاسو فائدہ ده پکینو سخر لکم فائدہ کې لګولی دستاسو الفل کا کیشتای تجریه فی البحر به امری دا چروانی دا جوازونه او دا کشتا ہے فی البحر بدری آپ کے بیامری پا حکم دا اللہ باندے دا پا حکم دا اللہ روانی دی کہ اللہ ورطا ہوئی چھو درے گا باس نبازی نور بیا بتا سکائے کم پلا بازی باز دا دری آپ پا منس کے چھو دا تاو درے نبیا خود رچل ندر زی کنا لیتا جریا فی البحر بیامری او دا چروانی دا کشتا ہے فی البحر بدری آپ کے پا حکم دا اللہ وساخر لکم رنہار او فائدہ کی لگولی دی تاسولا خدمت کی لگولی دی تاسولا الانہارو سندونا دریابونا الانہار دا نیرونا وڑا وڑا نیوازی الانہار تا توربیلی تا تلیه چتا خدایم بوز ازا خیر دا قدرت لی دو دا پارا نال تا چلال شی توربیلی پا غٹ ڈیم بانی دا پاسا غٹ بنچ دے دا غیر دا پاسا پا گٹونو لیکلی دی سرو سرو سخر لکم الانہار هغه لوی تور بیلا چې پکې ډیر سات اته ګینټه پکې تر کابل ګرام پورې سفر دی او ټول ډین دی اته ګینټه پکې سفر دی په دغه کې په کیشتای کې او ټول ډیم دی تر هغه تم نهر لیکل دی وسخر لکم الانهار نهر د کراچۍ سمندروم دی تاسو دا معنا نه چې تابع کړی تاسو دا واړو واړو لختی نه سخر لکم الانهار فائدہ کې لګولې خدمت کې لګولې تاسو لا الانهار الویلوی سندونا دریابونا اغیر دل خدمت کی لگولی دی وسخرا لکم شمس والقمر خدمت کی لگولی استاسو فائدہ کی لگولی استاسو الشمس والقمر نور اس پگمائی دائیوین ہمیشہ روان چروان دی نور پخپل رفتار پگمائی پخپل رفتار الشمس والقمر دائیوین نور اس پگمائی دائیوین چروان دی پخپل دائره ده چکر که روان دی نور خپل اثر که سپگمه خپل اثر که سکمه پکنه که و سخرا لکم اللیل و النهار فایده که لگول تاسولا خدمت که لگولی تاسولا راش پا و رز و آتاکم من کل ما سالتموه سبه در تشمیرم دا خوبه تاسی اصول ویل آسمان او دا آسمان متعلق سنعمتونا زمکا دا زمک متعلق سنعمتونا دریاب باران او د باران سره چې سدي داغه ټول نعمتونه او سو دریابونه ویل کنه دریاب او د دریاب سره چې د لواندې سره نعمتونه دا د نعمتونو جړ یادې د نعمتونو وصلونه ذکر کړي او بر سره شمس او قمر هغه امکینو او دا ازمینه پهونو شو به هغه د نعمتونو زایونه او د رستنی آیات کې سخر لکم الشمس والقمر او سخر لکم اللیل و النهار دا د نعمتونو زمانی نو مطلب په هر ځای کې په هر زمان کې چې کوم نعمت ته نو د چا د طرف نه دی الله د طرف او هر څه چې کړی دی هر مکان او هر زمان کې چې سدي نو په قدرت د چا کې دی دا الله کې دی سوی د تشمارم خو چې ستا څه ضرورت ته نو الله درکړی دی وا تاکم من کل ما سالتموه درکړی دی تاسو د الله من کل ما دو طولو آگنا سالتمو چستا سورت آجاتو ستا سورت سو حاجات ما مانا بانی پوشوی کنا سالتمو مانا خواست دارا چستا سو سوال کرده نمون خود دیرو سیزنو سوال نده کرده اللہ را کرده نیا مانا با بیادا سکه سالتمو چی غوختی دی تاسو او کم ندی غوختی دا با سر بیا پتای غوختی دی تاسو او که ندی غوختی یا سالتمو غوختی دی تاسو پخلو او کپیدوار ده حال سرا بل لسان او بل حال که غوختی دی تاسو پجب باندی او یا تاسو ده شانتی پا حالت تین تاسو تا ضرورت تی خو خب غبار مانا می در توکل پنج پیرائی چه من کل ما سالتمو ده هر حقینا سالتمو چه ستاسو ور تا ضرورتو بس ضرورتو ستاو تا عجتو که غوختی دیو کدنی دیو غوختی خوالا دل در که از گورا منگا دا ساد پارا حوا تا ضرورت تی دا ساد پارا ست ضرورت تی حوا تا منگا اللہ نا پا مفرد موس پس چیز دا اوتری چی اللہ منگ تا حوا دیرا خوشگوارا چی یخ مزیدارا چیز منگا پی صاف دا چیز منگ ویلی دی نا اللہ بے حوا را کرده بلا منگ دا اللہ نا بندی دی گفتی اللہ را کردی دیر سیزونه دی چی منگ دا اللہ نا یلکا نور سپری دی منگ اللہ نا خپل زان گفتیو لوی نعمت وجود دی کنا جوڑا رام زوم شکیان شکی گرم یان اللہ رب العزت نا منگ خپل بدن نده گوخته خپل وجود منگ دا اللہ نا نده گوخته او زمنگ دا اشتکی دل پا دنیا بانده دا دا اللہ دا لوی نعمتونو نا لوی نعمت ته زکا که دا وجود نوی او اشتکی دل نوی نو ایس نعمت پا نوی نا دا دا طول نعمتونو دروازه دا او دا منگ دا اللہ نا نده گوخته او اللہ را کرده دا نو یا انسان یا نا شکر مت یا نا شکر بی غختو اللہ در کولو اس پی پی غختو ندر کئی نو تا روان دی پیر بابا در دینی ولده روان دی ملالیم بابا در دینی ولده روان دی امریکی سپی شوی او دی برطانیی پا در کی کتره اول تا چون چون کئی سپی شوی اول تا زان لپرو تی سریع چی بی غختو در کولو پی غختو بی پی طریقه اولا در کئی خبر بانی جوڑی پو نشوی زخ پی الحمدللہ پوی شما اڑے میں پیو مو بوس کے لیے خیری ادی وجہ نہ مولانا رومی رحمہ اللہ وی ما نبودم و تقاضا ما نبود و تقاضا ما نبود نزوم نزما مطالبه و لطفی تو نا گفته ما میشنود لطفی تو نا گفته ما میشنود ستا مهربانه الله زما نا ویلی سوالو ناوری چه ما کم نیدی ویلی زما سوالو نمانلی دی نو الله اوس غواړم هدایت غواړم علم د قران غواړم استقامت په قران غواړم بیان د قران غواړم ثمره د قران غواړم الله اگر اته نصیب کا واتاکم من کل ما سالتموه درکړی تاسو لا داراغنا چې تاسو تاجتو وین تعدو نعمت الله الا تحصوا کشمیر د الله نعمتنا لا تحصوا نوراګی راولے نشئی راگی رولے نشئی داغی قسمونت نوع نشئی راگی رولے نو افراد بے سراگیر کئی داغی اگا غٹ غٹ چپتر یو بابون نشئی راگی رولے داغی جزئیات پا سراگیر کئی لا تو سوا یا مانا دا لا تو سوا کشمیر ای دا اللہ نعمتونا چی شکر بے ادا کم نو لا تو سوا وسم نشتا قدرتم نشتا چی دا اللہ دا نعمت شکر ادا کئی شکر سر تا رسول نشی خو بس سر دا اللہ رب العزت پا چوکت دا عجزائی کی دا چی اللہ بس تا تا عجزائی ما نور سکول نشما لا تو سوا نو پا کاردل شکریہ وا پا کاردل عجزی وا نو ان الانسان لظلوم کفار یقینا دا کافر انسان چی دے پو خو پشوئی کنا ان الانسان دا پالی پلامو انسان چی دے کنا دا پالی پلامو ان الانسان یقینا دا کافر انسان چه دے لظلومن خامخا دے لوی ظالم کپار لوی ما ناشکر مطکور لوی ناشکر لظلومن لوی ظالم کپار او ناشکر ان الانسان لظلومن گوری اے لکون تا که چکر لگایی صورت نا حل تا لگوار سی خیر دے پوچھے گون کالا چکرو لگوی معمولی سیرو فی الارض یو مانا دادا سیرو فی ارض القرآن لگی دا قرآن پا دیز مکہ کی لکچہ کروی لگوی اتلا سم آیات دا سورت نحل گو رئی سوار لسم سپارا سورت نحل آیت نمبر 18 وَإِن تَعُدُّو نِعْمَتَ اللَّهِ لَا تُحْصُوهَا کشمیر اید اللہ نعمتنا نگیرو لینشی اِنَّ اللَّهَ لَغَفُورُ الرَّحِيمُ یقین اللہ دے بخون کے محربان تا تمہیں بدلک رایات یو شانتی دے داولی ویسا شیخ سوی مدذله العالی ان الانسان لظلوم کفار سورت ابراہیم کی د انسان حالت ذکر کی او پا سورت نحل کی د محسن حالت ذکر کی د احسان کون کی یعنی د اللہ حالت ذکر کی نو د انسان حالت تے لظلوم کفار او د اللہ رب العزت صفت تے غفور الرحیم و انسانا کت ظلومی نو ز غفوریم نو زما دربار لراشا زبا دربان دی پردواچوم کت کپاری نو ز رحیمیم نو بیام زما دربار لراشا کتیر سشوی دی نو آغا هم ماف کوم کفل حال سکیگی نو آغا هم ماف کوم خو زما دربار پریگدما زما دربار پریگدما خیر دی چه زما دربار سر دی معمولی گون تا که تعلق شتا دی نو دا غفی و دا رحبت نبس اخلی خو که زما دربار دی پری خود نو لظلومن کفار تباہ و برباد شو بیا ان الانسان لظلومن کفار و از قال ابراهیمو و زن زن خوام نعمتونو یو خاص نعمت دی ابراهیم می در بان نم کرده کنا چی دی ابراهیم خوندی نکمی در تنصیب کرده و از قال ابراهیم دلیل نقلی دی ابراهیم داود صورت سوا یرش و یرتو و منگوی روی ما دی یرهی داود صورت وا مسئله بیان کرا دا گوٹ کے استاد لگویخ که خیر دے راویخی کم آئیش ویخ شا دوستا دا سی جوک پی ورغل دے غریبو ویس قال ابراهیم دلیل نقلی ویس قال ابراهیمو او گورا صورت کی مسئله وا دا بیان دا مسئله چه مسئله کی سستی مکاو ڈٹ کر بہادری کے ساتھ مسئلہ پہنچاؤ پا بہادرائی باندے مسئلہ ہو رساو نو گور خپل نکے ابراہیم تا دے شیخ سے دے پنچ پیروی مد دے ذلہ العالی پی پختانم اتل کی چی وہ دو پلانکے دو ور بچے دے پلانکے دو خور بچے دے پختون دے خپل نسب اوگوری نو دا دے ابراہیم علیہ السلام نو سے دے نو ابراہیم علیہ السلام نو مسئلے دے پارا اور تا دانگلیو او تا چا کمدنو دے اور دا وجہ نو مسئلہ پریک دے پتای دے برا نو معمولی گون تا کی تو گون دیر اخلاص کنو تو آئی زپکی نیما زپکی نیما وسڑی دے وجہ مسئلہ پریک دے پتای اغیر آغرزی ابراہیم علیہ السلام مرتا پخپل دانگلی دی اغیر مسئلہ نو پری خود دے تو لے مسئلہ پریک دے تا مسئلہ دے پارا معنی اسو چیز دے اولاد دے ابراہیم علیہ السلام و سلام دے سپینی گیری بچے نیازبین بچے اغیر چے کمدنو یک کی آواز پری خود دے شازادگی بی بی اغیر چے کمدنو پا یو پری خود دا د دریو ورځو توخه وسره ده نور وسره توخه هم نشته دی د الله د دین دپاره پریښي دي ته د الله د دین دپاره کور کلی وطن نشي قربانولی ابراهیم علیه السلام وطن قربان مال قربان بچه قربان بیبی قربان او تا د الله د دین دپاره هیڅ قربان نه کړل ته څنګه د ابراهیم نسی ځان ته وای وایذ قال ابراهیم پاو کی چو ابراهیم علیه السلام رب اجعل ورب می اجعل هذا البلد کدا خاریا کدا خاریا آمنن دا امن والا بقرب استا سویر ازوی دا ترایا دا کم انشاءاللہ ال تا ابراہیم علیہ السلام دعا دا سے ذکر دا رب جل حازا بلدن آمنن حازا بلدن آمنن او دل تا وی حازل بلد آمنن مانا کی فرق دے ما مانا کی خبر حل کرا ال تا دا سوا رب جل حازا بلدن آمنن ورب کدا شڑا بلدن یو خاریا آمنن دا امن والا التلا کل جوڑ نو سوالی کڑیو کل جوڑ نو شاڑ بیابانو نو سوالی کڑیو وی حازا بلدن آمنن کدا شڑا بلدن آمنن نکرا کنا جنگلی بکرا جس سے کوئی بھی نٹکرا نو بلدن التا نکرا ذکروا لا خارشوی ندی او دلتا البلد اس غار شده خیر سرکنه نوی رب جال وربکا حازل بلدا حازل بلدا دی کلیلا دی خاریه للا آمنن دا امن والا دا کلی او دا خاریه اوز دا امن والا جوڑه که خار جوڑ شکنه نو اس دا امن دا دویم زلی سوال لی حالتا دو سوال لی بلد کدا خاریا آمنن دا امن والا دا خاریه دا امن والا کا دا کل دا امن والا کا استادان وی شاپور شیخ رحم الله فرمائل وی سنت ابراهیمی دی کم کلی که چه سڑه دینی علم حاصلی نو پکار دا چاغی کلی لی دا سوال دا ابراهیم علیه السلام کی چه کم کلی که سڑه د دین خدمت کئ د دین کار کئ د دین زده کړه کئ نو په کار دادا د ابراهیم علیه السلام سنتی چاغی کلی له دا سوالو کی چرب بجال هذا البلد امنن وجن ابنی وبنیا وجن امنن د امن والا اغه امن به سی لوی امن داده چې دا کله د شرک نه پامن شي وجن ابنی بچ کما وبنیا نو ابراهیم علیه السلام خو بچو زبا عثمانه او کما خمزه دارا وجنوب نی او بچ ساته مالارا وجنوب نی او بچ ساته مالارا یعنی لکه چه سنگا بچ یم نو الله دستا پی اختیار کی دی دک کشانتی می بچ ساته چوار لخوال الارو نشن وجنوب نی بچ ساته مالارا و بنی او بچوز مالارا ان نابود الاسنام دا چه عبادتو کمنگا دو بوتانو د بوتانو د عبادت نام پامن ساته ان عبد الاسنام د عبادت زمنګ د بوتانو نا چې داغه نمنګ پامن باندې اسنام جمع د سنم ده سنم چې ور سره محبت می د نیک بنده شکل د نیک بنده شکل ته سنم ویل کیږي ان عبد الاسنام نا چې بندگی وکومنګا الاسنام د شکلونو د نیکانو باندې یانو ابوتان چو نو آتش لرگی و تش توتان و بوتان نو از نیکان و بندیان و شکلو نو او دا یقیده و چه دیتا داغی روحو نرازی دیتا داغی روحو نرازی اوس قبر داغی سوک بندگی دا قبر دا گرتو نکی گینی بلا قبرو ندی خود یو خاص قبری کی او پا یو خاص عقیده کی چه دلتا داغ روح رازی روح یازی ریگی منگ ایده توایو دی اللہ تا پیش کی منگ ایده توایو دی اللہ تا پیش کی انا عبود الاسنام اسنام دو بوتانو رب بیوارا بزمنگا انہونا اغلن لکتیر من الناس یقینا دی بوتانو خطا کری دی دیر دا خلکونا بوتانو خطا کری دی دو بوتانو دو وجه خطا شوی دی نسبت چا تا شوی دی بوتانو تا تاسو چو تا تلخیص کی اسناد مجازی وائی انہونا اغلن لکتیر من الناس یقینا دی چی دی اغلن لکتیر خطا کری دی دیر دا خلکونا فمن تبعانی چاچ تابداری اکڑا زمان فَإِنَّهُ مِنِّي نَيَقِنًا أَغَشُ زَمَانًا اللَّهِ دِي مُنْدِ إِبْرَاهِيمْ نَوْغَرْ زَيْنِ فَمَنْ تَبِعَنِي چَاچَ تَابِدَارِي اُكْرَ زَمَانًا فَإِنَّهُ مِنِّي مَعَدِ زَمَانًا فَمَنْ آصَانِي او چَاچَ زَمَانًا فَرْمَانِي اُكْرَ فَإِنَّكَ نَيَقِنًا تَجِي غَفُورُ الرَّحِيمًا فَخُنْ كَ مِهْرُبَانِي مطلب فَمَنْ آصَ نو مشرک لده بخنی سوال سنگا کی نو سوال جنده خلا مرشوه نده کنه مشرکو وامن آسانی چاچ زمان فرمانی اکڑا نو تی بخون که مهربان علا من تابا آغا چا چی توبه و یستل ده شرکا چی ده شرکه توبه و یستل نو تو بخون که کنه دا تیو کالو مشرک چی ویده کلمه وی چی لا اله الا الله محمد الرسولان چی تو بزی جنت تو بزی صحیح ده کنه نو دا چی توبه و باسی یا مداری کوئی و من آسانی فی ما دون شرک چاچ زمانا فرمانی اکڑا خواہ مالو کے شرک کے نا یعنی موحد دے و من آسانی چاچ زمانا فرمانی اکڑا گناہو نے اکڑا ایمانی پورا دے یقینا انتے بخون کے محروبان ربنا و رب زمنگا انی اسکن تو ربنا و رب زمنگا نا رب تکے دیر جبا دے دے با یوزائی کی چیڑو کے خیر انشاءاللہ خو ابراہیم علیہ السلام رب وی رب تربیت دے ابراہیم علیہ السلام اللہ کڑ دے سنگ تربیت کڑ دے بوتان وئی تربیت تے عجیب تربیت تے ابراہیم علیہ السلام تربیت کڑ دے او اور تا دانگی دا تربیت تے ابراہیم دے مسالہ نو پری دے ابراہیم دا سے تربیت شوی دے اولاد پریگ دی خزہ پریگ دی خو مسالہ نو پریگ دی طول جہان با پریگ دا مخو قرآن دا پری خودو ندے ربنا انی اسکانت من ذریتی وربا می یقینا زچیم اسکانتو ما دیرا کڑل اسکانتو دیرا میکڑل او مسول من ذریتی زن داولا اسپلنا بیوادن غیر زیزارین پیوا کند غیر آباد بی فصلہ کی بیوادن پیوا کند کی بیت اللہ شریف چی دے نا پا کند کی دے وادی دا غرون و منس کے زائد تولے کی ناغم وادی دا تانگے دے ار طرف تا تینا غر دے کپ خوانی تصویرون چالی دلی ده بیت الله شریف نو آئی تا چه او گوری نو چار طرفا غرده او ده هر طرف نداسته پا منز منز که اولار راغلی ده او پا منز که ده بیت الله شریف زیده اوز خدا ده چه ده غرون آوار کل بیت مکم و عظم و غطهی که نه نو غرون پا که دیر آوار کل خو بیام چار چا پیر غرون دی نو تنگه ده ده وادی ده ده وادین غیر زیزرعین بی فصله فصل پا بے دا فصلنا نبکی او بشتے نبکی فصل شتے ابراہیم علیہ السلام و السلام آپ اور نمی خار کے پیدا ہو پا اور کے پا عراق کے دا اور نمی خار کے پیدا شئے ہو بیا حجرت کڑے ہو حجرت بیا کڑے ہو پلار اور طوی زمانہ وحجرنی ملیہ نو ابراہیم علیہ السلام و السلام روان شو ابراہیم علیہ السلام چھے تو پلار کی مصر باندې تو یو ظالم بادشاہ و فرعون د مصر بادشاہ ته به فرعون وی لگا اوس وخت کی بادشاہ ته صدر ویل کیږي نو هغه با بادشاہ ته فرعون وی داغه وخت فرعون چو د موسی علی السلام د فرعون نکاو هغه بچ چا سره زنانه ولیدله نو هغه با هغه سره بدکاری کوله خو چه چا با داوی چه دامی خور دا دامی خور دا نو بیا با اغس نوی یعنی دا خور بی عزتی بی درور پا مخی نکولا نو ابراهیم علیه السلام سرا بی بی روانا و سارا دیر خیستا حسین جمیل و ابراهیم علیه السلام ورطوی چه دا زما خور دا نو دا زما خور وانو خوری وام زکا دا ترولوری وا او ترلور تا پختانه و عرب طول خور وی وی کنه وی د ترلور او د تر زوی تا پختانه رور وی او د ترلور تا خور وی ابراهیم علیه السلام وی آزی اختی دا زما خور دا یعنی د ترلور می دا او یا مطلب دا او چه آزی اختی پا دیز مکبانه دا زما غنته دا نو اخت مانا پا مثل دا زما غنته دا پا عقیده کی زما او د دې عقیده په دې سمکه یو دا نور د چاده سه عقیده نشته خو هغه ظالم اس کا پروا کیه بغیر د دې پروا نه کړه او هغه ته د بیا د بای لاس ورغت کو الله ولا لاس شل کړل دریم زل هغه ورته وی سوالو که چې ما الله خو کی وستاته سنوم هغه سوالو که الله خو کړ خو هغه ډیره پریشان و ابراهیم علیہ السلام ته وی زکه پاک دامن خزب بی ادبای او په بی عزتای خپکیږي ناری ته هغه پریشان او ابراهیم علیہ السلام ورته خپکیږم ما خپکیږي ما الله رب العزت پستا په اولاد کې دای سوګ پیدا کی چې د حکومت په ختم کی و شوم داسې د هغه په اولاد کې الله موسی علیہ السلام پیدا کو او د فرعون حکومت ختم کو د مصر حکومت دړې وړې کو خود دغه فرعون ابراهیم علیه الصلاه والسلام لا په تحفه کې ساریلا ابراهیم علیه السلام نه ساریلا په تحفه کې خپل لور شاهزادګۍ هاجره ورکړه هاجره وین زنوا خود ساری د پاره سو وین جو ګینه نور او شاهزادګۍ هغه شاهزادګۍ ورکړه او په دې خیال باندې چې د ساری پکور کې وینزا اوسېدل د بل پکور کې د شاهزاد غایتوب نسدي غور دي چې دا دومره عزتمن خاندان دي چې دا غي الله داسه حفاظت کوي نو هغه خپل لور دا غي لپاره تحفه کې ورکړه هغه ابراهيم عليه السلام له ورکړه یوه څه کوه هغه ابراهيم عليه السلام دیمه بيبي شو هاجره زمونګه د نبی علیہ الصلوۃ والسلام په نیاګانو کې راځي د نبی علیہ الصلوۃ والسلام د هاجرې په اولاد کې دي نو يهوديان اعتراض کوي وی نبی علیہ السلام د وینځ په اولاد کې دي دا خبره دروغ ده نبی علیہ السلام د شاهزادګۍ په اولاد کې شاهزاده ده شاهزاده هغه د شاهزادګۍ په اولاد کې دي خود ساری د لپاره خدمتګار و ماوي هغه وخت ریدو الله رب العزت ابراهیم علیہ السلام ته وی چه دا غزمک بیت الله عبادل غوڑی بس ابراهیم هاجره یا چه کم دنو دا هاجرین اسماعیل علیہ السلام پلار پیدا شو او یا لگمخ که پیدا شو او اغا چه کم دنو ابراهیم علیہ السلام بوتلل او دا بیت الله شریف خواه که دیرکل هاجره ورسره چه کم دنو اسماعیل علیہ السلام دا غیق بچه علت پری خودل را روان شتنه چرا روانې دو نو بیبی مبارک ول आवाज ورکو حاضرې ډیرو خيار بیبی وا هغه ورته وې بلتون لیس فیها ماء ولا انیس دا خدا سی او کله دې شنو پکې وبشتا نو پکې انسان شتا دې الا من تکلنا یا ابا اسماعیل و دې اسماعیل پلاړه ته مونږ چاته پری دې ابراهیم علیہ السلام آواز نور کئی اغی بیاویل بیام ابراهیم علیہ السلام آواز ورنکو اغی بیاویل آلله امرک اللہ دا طویلی دی چه دا یه داغذ ہے پریدا ابراهیم علیہ السلام صرف پشاو کتل وی نام او اللہ ویلی دی وی فض حب فائز اللہ یزیعونا زازا اس پا منگ اللہ نزایا کئی زمنگ با اللہ زایا کئی نا ابراهیم علیہ السلام چه لوگ انتیا خواشو دو غونډای نه پناشو نو ابراهیم علیه السلام سوال وکړو ربنا انی اسکنتو من ذریتی بوادن غیر ذی زرعین والا ما درک زنه اولاد خپل بوادن په یو کنده غیر آباد کی غیر ذی زرعین به فصل کی عین د بیت کل محرم آواو ظاهری فصل پکې نشته خو مانوی فصل پکې شته عین د بیت کل محرم په خوا د کور سای عزت من کی بیت الله شریف خوا کې پری خو دی محمد ابن عبدالوهاب رحمه الله داغه کتاب ده مختصر سیرت الرسول اره حکمت وی چه بیت الله ولی داست پا غیر آباد زائی که ده بیت الله ولی پا داست غیر آباد زائی که ده اوی زکا چه ده خلق و حج خالص ده الله ده رضا ده پارشی زکا کده غزائی که ده دنیایی چکر سزائی وی نو بیا بچ کندنو خلق ویزا پکنک پومو کو او بیا بچ کندنو ال تکی و سرا حجمو کو نو حج کے بیا نیت کے سرا تو فرق را تو اس تاسو وی کدا پنج پیر چ کندنو پا مری کی وینو بیا با دیر خلق ترجمی لبا دی گرمائی کنت للو ویزا زو ترجمو پا کیمو کو مری کی بچ کندنو سی بیمان لگون تکی موسم ام خی وقت پا پا کیم وارو بیا با دیر خلق تل کنن اوس سره ده دینا چه پا گرم علاقه که ده گرمی ده گرمی سره سمانه ده و یخنی ده یخنی سره او اللہ را بلیزد چه کمدنو داس غیر آباد زائی که آباد کرده ده ده ده پارا چه خلق رازینو چه خالص ده اللہ کتاب لراشی دانه چه نور نور سیل سپارٹی پکی سیل سپارٹی پکی نی بواد ان غیرزی زرائن عند بیت کل محرم پا خواد کورسا عزت مند که ربنا و ربز منگا لیقیم الصلاة دامی دیل آستوگن کردی دی دا چه ادره دی موز لرا ادره یعنی طول دین تی مراد دی استاد دین خدمتو کی ما اولاد دیل آستوگن کردی استاد دین خدمتو کی لیقیم الصلاة دا چه ادره موز لرا فجل افعدتم من الناس نوکا زلون دا خالکو من الناس دا زنو خالکو تاوی الیم چرا مایلکی گی دیتا مینه کی دیتا دا خالکو زلون دیتا را آروا اجال اگردوا اب ادتا من الناس زلون دا خالکو تاوی الیهم چم اعلان کی دیتا مینه کی دیتا سرا وارزقو من سمرات نو اللہ بنی جرحم قبیل راستا اگدوا کیا دا زمزم بیان تاوی الیهم بنی جرحم قبیل اللہ رب العزت بیا راستا وارزقو من سمرات او در رزق ورکدی لده میوونا دیر میوی والا ورکا اس پا مکا که هر قسم میوی ملاویگی هر قسم پا هر موسم ملاویگی ورزو قوم می نسم راتی رزق ورکدی لده میوونا لحالا و میشکرون شاپور شیخ رحمه الله با اکثر مدرسو که داده وکولا فجل اف ادتم من الناس تهوی الیهم ورزو قوم می نسم رات ما ارتوی مایجی منگو مدرسه جوڑو زمونگ دو مدرسه افتتال برازی اللہ وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے ازمون مدرسے نہ مخ کے مخ کے اللہ واغست مزمون مدرسے افتتال برازی وی فرضی صرف ما خبر کا چہ بدغر ازمون مدرسے افتتال دان زب درزم خام خدا خزما خوشالی دی وی ما ادا دوا پک وی اجل افئدتم من الناس تهوی الیہم وزقو من الثمرات وی خرد دین خوا پک وی ما ذات ما بوزو اینو اللہ دی غریق رحمت کی ورزقو من الثمرات روزی ور کے دل راز میں ہونا لعلهم یشکرون ده ده پارا چه ده قدرو کیستا چه استاد نعمتونو قدرو کی یشکرون چه قدرو کی اللہ استاد نعمتونو ربنا و رب زمنگا انکا تعلو ما نخفی و ما نولن یقین انتو پویگی پاغ بانده چه پتو منگا واغی چه کارکو ما نخفی و ما نولن ابراهیم علیہ السلام سو پتول او سیخ کارکول دا مطلب نه چیگن آغا سو پتول او سیخ کارکول دا قدرت دا اللہ خی یا مقصد دا ده علم دا اللہ خی یا مقصد دا ما نخفی و ما نولین آغا چخکارکو منگا پتاو منگا دخپلو حاجتونونا زن حاجت تا با منگ پتاگا نوشو گوخت اللہ او زنی دی آغا با منگا غوارو نو وستات زمان طول حاجتونو معلوم دی کپت تی کخکارا منگ پی نپویگو زنی زمان حاجتونو بانده بس آتول تا تخکاری اغا پورا کا یا مانا دا ما نخفی آغا چ پتاو منگا دا آغا درد او دو مینی دو بچی او دو خز اخپلینا چه ما تا پا بچی پا جدای بانی سخپل درسته و ما نالین آه چه کما دواغ کارا کم پریادونو نکم بستارا تاوی پریگدنو پریگدمه ما نخفی و ما نالین و ما یخفا علالله من شیعه دا قول دی ابراهیم علیه السلام یا قول دا اللہ دی و ما یخفا علالله من شیعه نده پت پا اللہ بانی سیو سیز فلاغذی پزما که ولا فی السما او نپا اسمان که الحمدللہ اللذی وحب لی علی الکبر شکرون دی آغی اللہ لرا مناسب صفتون آغی اللہ لرا اللہ اللذی آغا ذات لرا وحب لی علال کے بارے چرائے کمالا سرد بودا توبنا علال کے بار خپلوں بودا او بی بیم بودای بی بی نوی و انا عجوزن حازا بالی شیخن زو چه کمدنو بودایم او دا خاون میم سدے بودا زو سپین سارے او خاون می چه کمدنو سپین گیرے دیده کنا خد تو خلق سپین گیری نوی کنا واب علی علال کے بارے رائے کماتا سرد بڑا توبنا اسماعیل و اساق اسماعیل مشرو اساق کشرو اسماعیل و اساق ان ربی لسمیع الدعا یقین ان رب میرے خامخا قبل ان کے دعا سمیع بلن اخو عرصہ ہو ری یواز دعانا عرصہ ہو ری و لسمیع الدعا سمع پا ماند اوری دو رازی پختانوں پا اوری دو پا مانوی وی اوری کنا ہو ری غصشی نا خو ری خدا اوری دل پا ماند چاہی وی دا پلان کیڑو خبر اوری نہ سڑیا پلان کیڑو خبر اوری نہ نو کونی ولیس نہ خدا اوری دل پمانہ دسی نہ مانلو سامع اللہ لمن حمدا عجاب اللہ لمن حمدا بخاری مانا گئی قبلی اللہ دا غچا چ اللہ استائیں نہ وئی ملا سامی او دعا خام خا قبل ان کے دعائی رب جالنی واروا کے مالرا پابندی کو ان کے دمان زو مقیم الصلاتی پابندی کو ان کے دمان زو ومن ذریتی او دزن اولاد زمانہ ناو یاد اٹول اولاد زمانہ یا تعالی ویلی چھو ٹول اولاد دے مسلمانان ندے نزکا من روڑی ومن ذریتی او دا اولاد زمانہ ربنا و ربمی فتقبل دعا قبول کبالنا می یا دعا ایمان عبادتی قبول کا زمان دا عبادت چیز دا کم عبادت کو ندا قبول کا ربنا و ربمی فتقبل دعا قبول کا زمان دا چگا او زمان دا عبادت ربنا و رب زمانگا اغفر لی بخناو که ماتا آخو گناہ نو کرے نو گناہ دا ضروری دا چسوک دا بخنا گواری نو دی گناہ گاری بخنا کل دا اچتوالی دا درجو دا پاری نو دا دا عبادت بلا ندا آئے گواری او یار دا وسرا نو اغفر لی و اللہ بخناو که ماتا یعنی درجات می اچت کے بکی کم کے والما حسن بندی ربنا اغفر لي ولوالدي ربنا اغفر لي ولوالدي وربمي اغفر لي بخناو كي ماتا ولوالدي اولاد زماتا مورو پلار زماتا ولوالدي او مورو پلار زماتا مورو پلار تم بخناو كي سو کوئی دینا مراد آدم علیہ السلام و حوا بیدی آتی نا مراد دیوی چه والی والدی یا مور و پلار زماتا یعنی آدم آدم او حوا بیت بخنو کی یا علی والدی یا مطلب بخنو تاو کی نو مطلب دا بخن جوگای کا سبب دا بخن اسلام دے او ایمان دے نو اللہ ایمان او اسلام ورطا نصیب کا یاد رین علی والدی یا شمور مراد دا لیوالی دی دا یو قرد که لیوالی دتی زما مور تا یا مور و پلار مراد دی خدا دی یو وعده پوری وا ابراهیم علیہ السلام بابا سر وعده کردی وا پل پلار سر وعده کردی وا چه زبا تالا بخن غوارم نو چه بیا و تالا رب بلیدتوی چه دی ازلی دشمن دی کافر دی دی ایمان نروڑی نو بس اگه بیا بس کرد اگر سورت توبه که ابراهیم علیه السلام آواده ذکر دا فلما تبین له انه عدو لله تبرع من آتی نجدا شوی چه بسوست دل بخنه نگوارم 114 نمبر آیات یوصل سوار لسم دا آیات سورت توبه آیات نمبر 114 وما کان استغفار ابراهیم علیه بیه او نوا بخنه ابراهیم علیه السلام خپل بابالا الا موعدتن مگر دوج دیو لوزنا وادا ایاو چکلو دیلو زر دی پلار سرائی پرما تبین لہو چار کلخ کارشو دتا انہو عدو للہ چی دید اللہ دشمن دی تبر را امن ہو بائی کارٹی تنو که بے بخننو گفتلا مداد آغی وعدی پوری و چی بیاو تخ کارشو بے بسکلا ولی المؤمنین دپادر طول مؤمنانو یوم یقوم الحساب پاغرز چودری قائم شی صاحب چه دی حساب رز موجود شی ثابت شی حساب نو اللہ را طول مومنانو بخی دی دعا که وی دی مومنانو دی پار عجیب بشارت دی لوی خوشحالی دا چه دی طول مومنانو لی ابراهیم علیہ السلام اللہ بخن غخت دا اللہ دی زمان پا حکم قبول کی ولی المؤمنین یوم یقوم الحساب ولا تحسبن اللہ غافلا اس یارا چه نئی منی نو آخر سوا جدا تداوی گنی چه اللہ رب العزت نا خبر دے سو نو دے یاد کی مظلوم لتسلی دا او ظالم لیار دا مظلوم لتسلی او ظالم لیار چه ظالم دی غرکی گنا دے با اللہ رب العزت یو رست باقی او یوم یقوم الحساب پکم ارز چه صاحب ای کتاب ادری گی ولا تحسبن اللہ غافلا. بورا ظالم دی دانوی چه اللہ نا خبر دی خو اللہ رب العزت اغا وقت رستو کلی دا چه کم دی صاحب کتاب رز دا غیت اللہ رستو کئی. ولا تحسبن اللہ غافلا گمان مکواتو پا اللہ باندی دنا خبرا مگنا اللہ لرا نا خبرا ما داغنا یا ملو ظالمون چه کئی ظالمان چه ظالمان یہ کئی نده دینه نا خبر مگنا انما یو اخیرهم یعنی اللہ چه ظالمانو لسزا نور کئی نولی نور کئی یا بده چه دا گمانی چه اللہ گینی نا خبر دینو نا اللہ خو عالم بی مکانو ما یکون دی یا دا اللہ پا سزا وست نرسی نا نا داوم در اغدا نو مطلب اللہ رب العزت دا سزا یو رزی لرستو کڑی دا برازی دا دی خپل مقرر ٹیم دی نو سزای رستو کړی دی یو وخت مقرر لا د نبی علیہ الصلات والسلام نیکو عبدالمطلب د نبی علیہ الصلات والسلام نیکو داغه په زمانه کې یو ظالم بادشاہ مړ شو. چارته ویل چې فلان کې بادشاہ مړ شو ناغه ورته وی وی پخپل مر کچاو وجو پخپل مر کچاو وجو وی نه پخپل مر مړ شو وی ښا وی انی اعلم زپویشم چه این نباد هازل یوم یومون چه دی رز نرستو یو رز را روانه دا یو جازا فیه الظالم چه با دی رز که با اللہ ظالم لبدلور کی زمام یقینو شو چه یو رز را روانه دا چه اللہ با ظالم لبدلور کی گینی دا ظالم اولی دق شانتی دا دنیا نلار رز را روانه دا اللہ با ظالمان لبدلور کی انما یو اخیرهم یقینا رستو که اللہ دیل را لیومین آغی رضی تا تشخصو فی الابسوار چه بلوقی براو تی کلاقی براو تی نیغی براو تی فده که الابسوار و سترگی سترگی بده حیبت دواجه نا نیغی راو تی موتو یعینا مندوهون کی تلوار باندی بروانی مقنعی رؤوسهم اوچتاون کی ده سرونو سرونو بی اوچت کدی نیغ بروانی یو حدب پی اغی پسی بروانی مقنعی رؤوسهم اقناع وچا تول ده سر چه دیده او تعلم والی ده زن و سره او دا سیوله سر وچت کردی برا مقنعی رؤوسهم وچتاون کی ده سرون اخپلو لا یرتد الیهم طرفهم نورا گردی دیتا نظرون اخپل لا یرتد الیهم طرفهم زان تبم نشکته زکر بره دی کنه دقشانته لا یرتد الیهم طرفهم نبو آپس کی گی دیتا نظر ددی و افئدتهم هوا او زنونا ددی با بلکل خالی بی زنونا ددی با دادی خالی بی دا اقل نا ایس اقل او حوش پا بکنی بی بی حوش او مدحوش پروانی و افئدتهم هوا او زنونا دی با خالی بی دا اقل نا وانزر الناسا او یرو خلق و خلقلا یوم یاتیهم فاغرد چراشدی تازاب فیقول الذین یوم یاتیم او یراو خلکولا دا غیر ازنا شراب شدیتا عذاب شرز دا قیامت تا یا پا دنیا کی عذاب راشی یا مرگ دا مرگ رز چه مرگ چه دا چار آغی بس فقط قیامت قامت قیامتو ہو دا غیر قیامتو مشنو او یراو خلکولا دا غیر ازنا یاتیم العذاب شراب شدیتا عذاب فیقول الذین نووی وزا آغا کسان چه ظلم کرو ربنا ورب زمنگا آخرنا الاجل قریب رستو کو منگل را آنیتی نیز دیتا چه دنیا و مرک سر نیز دیو کنا آغی توم ورستو کلگ الاجل قریب آنیتی نیز دیتا چه دنیا دا آغی توم نیز دیکا یا مراد الاجل قریب آنیتی لگیتا یعنی اولگا مقا نور راکا یا اولگا مقا راکا الاجل قریب اوخ لگتا نمونگ بسو کو نجیب دعواتا کا مونگ با قبول والے اکو دو بلنستا ستا بلن با مونگو کو وانتا بیر رسول دا طول صرف دا خلاصی دو پارا وی یعنی دیکی دی دا رغجن دی سورت انعام کی وی لو ردو لعادو لمانو آنو کدی دنیا تا واپس کرشی بیام دی نمانی منی اینا دا رغجن دی دا صرف دا خلاصی دا عذاب دا پارا دا خبر کئی چه زن دا عذاب نخلاصی دا خبر کئی چه منگ اللہ واپس کا منگ بستا خبر اومنو اوستاد تابداری بوکو سورت انام آیت نمبر 28 اتیشتم ولو ردو لعادو لما نهو عنهو کدی واپس کرشو دنیا تا نخام خواه گرزی آغا تا چه دیتا منا کرشو دا بیا آغا سپیلا کئی دی که طول ما سانچه که کی دی ندق شانتی کگی نجب دعواتا کا منگا قبولوالی کو دبلنستا وانت تا بیر رسول او تابیداری بو کمنگا دا استاز استاد پیغمبران استا اولم تکونو اقسامتم آیتاسو اولم تکونو اقسامتم ایا تاسو قسمونه نو کړی من قبلو مخ کې دینا مالکم من زوال چنيشته تاسو را من زوال ختمه دل تاسو خوې من به داسې عبادت جوړو چې بیا په زلزلہ نه روانيږي بالاکوټ کې چې زلزلہ وشو نو صدر به شرف وي چې من به چې کمنو بیا د پاره داسې عبادت جوړی کو چې په زلزلې باندې بیا تبا کیږي نه مطلب من به د الله مقابله کو بیا مالکم من زوال چې من بیا سو ختمول نشي سو ختمول بیا نشویم مالکم من زوال یا مانا دا اولم تکونو اقسمتم آینوی تاسو چه قسمونو کرو تاسو من قبلو مخکی دینا مالکم من زوال چه نشده تاسو لرا خوزی دل دی عقیدی و دا عملنا کابل گرام شیخ سے مدد ذلوه لاری دا مانا کی مالکم من زوال چه نشده تاسو لرا خوزی دل دی عقیدی و دی عملنا چه منگ دا عقیده و دا عمل نپریدو با دی پوری بن خطیو دق قیو پا دیک برا نمارگ راشی ما لکم من زوال و سکنتم فی مساکن اللذین او تاسو استوگنشیو وی اسیدلی وی تاسو فی مساکن اللذین پا زائنو دا کسانو که چه ظلم کرو پا خپلو زانونو بانده داغی پا زائنو که اسیدلی وی اغاو معلوم کرو و تبین لکم او کارشیو و تاسو کیف فعلنا بهم چه سرانگی کار کرو منگر دی سرا و ضربنا لکم الامثال او بیان کرو منگ تاسو تا المثال عبرتنا عبرتونو هم در تا بیان کرو و ضربنا لکم الامثال او بیان کرو منگا تاستو عبرتونو یا و ضربنا لکم الامثال او بیان کرو منگا تاستو الامثال مثالونا ده ده چه اللہ قادر پی ابتدام ده او قادر پی انتحام ده پا دوباره پیدایش ام اللہ قادر ده نو ده مثالونا می تاستو بیان کرو کنا و ضربنا لکم الامثال یا امثال نمراد دلائل بیان کړی میو تاسو ته دلائل قدرت د الله چې الله رب العزت قادر دی پارس باندې دام د تټول بیان کړیو و ضربنا لکم الامثال فقد مکروا مکرن ردی عمل چې ولټه د پرستو خلاف هغه چلونه جوړ کړو فقد مکروا مکرن او دوی چلونه جوړ کړو مکرام چلونه خپل یعنی په خپل وس کې چې سونه هغه ټول کړو فقد مکروا مکرهم یقیناً دی چل کرو خلاف داق پرستو مکرهم مکرو مکرهم دا اضافت دی لکی مکرو مکرهم چه دی دی وز که سم کرو نو اطول کرو خلاف داق پرستو کاغا اخباری دندو روا کد خبرونو دندو روا او کاغا چه کندن داق پرستو خلاف گوله استعمالولو که جیل استعمالولو کد داق پرستو خلاف دندوری کولو بیٹکونو که اجرو که خبرونو کې ټي وي کې اخبارونو کې سم سچونو اټول خپل وس کړو قد ما کرو مکرهم دا مطلب دی قد ما کرو مکرهم یقینا چل کړو دی مکرهم خپل مکمل چل خپل مکمل چل وایند الله مکرهم او الله سره چل دی څه مطلب وایند الله مکرهم یقینا الله سره چل دی یعنی الله په دې باندې پويږي مستاس فکر دی سړی الله به د اخلاص یې کنه وایند الله مکرم او الله سره چل دی یا معنا وایند الله مکرم الله سره جواب د مکر دی دی چل جواب با الله کی تخپل خبره پریدا تپ خپل میشن کلاکیا استاد طول مکرونو ستا مقابل چې سم کر کیږي دا ټول جواب بسو کور کی الله مثلا به کی کنا وایند الله مکرم یقینا الله سره چل دی جواب د چل دی وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ یو مانا وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ اِنْ پا مانا دا قد وَإِنْ كَانَ مَكْرُهُمْ لِتَزُولَ مِنْهُ الْجِبَالُ یقیناً وہ دا چل دی چھو خوزی گی دینا غرونا